بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال حفظه الله تعالى وأما شروط المسح على الخفين Ama masharti ya kupangusa juu ya hofu mbili. Ama kuhusiana na masharti ya yule mwenye kutaka kupangusa juu ya hofu mbili. Anasema hafidhahu Allah Ta'ala fa an yalbisa al-khuffaini ala taharatin. Azivae fa an yalbisa na azivae al-khuffaini hofu zake mbili ala tahara. Juu ya tahara, juu ya usafi. Wa dalilu dhalika na ushahidi wa hilo حديث عروة بن المغيرة ni hadithi ya Urwa inaothibitisha kwamba anaivaa hofu zake mbili ziwe na tahara. An abihi kutoka kwa baba yake qala amesema kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safari. Anasema nilikuwa pamoja na mtume alayhi salatu wa salam katika safari. Urwa anasema kutoka kwa baba yake kwamba nilikuwa pamoja na mtume alayhi salatu wasalam katika safari. Fa ahawaitu li anzi'a khufaini, nikawa nimekusudia kwenda kuzivua hofu zake mbili. Fa ahawaitu li anzi'a khufaini, kawa nimekusudia na kuazimia kuzivua hofu zake mbili. Fa qala mtume akasema da'a huma, ziache hizo hofu mbili. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, nami nimeziingiza hali ya kuwa zikiwa tahara. Nimezivaa adkhaltuhuma, nimezivaa tahirataini, ay hala kaunihima, hali ya kuwa zina tahara, ni safi. Famasaha alayhima, mtume sallallahu alayhi wasallam akapangusa juu ya hizo hofu mbili. Wa huwa hadithu al-Bukhari alladhi marra, nayo ni hadithi ambayo kaifukia al-Imam al-Bukhari iliyotanguliwa. Kwa hiyo katika masharti ya kuvaa hofu mbili lazima ziwe na tahara. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, mimi nimezivaa zikiwa tahara, ni safi. Min shuruti almashi ala alkhuffain, katika masharti ya kupangusa juu ya hofu mbili, an yakuna alkhuffu au aljawrabu tahira, an yakuna alkhuffu au aljawrabu tahiran, kwamba miongoni mwa masharti ya almashi ala alkhuffaini an yakuna alkhuff, iwe ile hofu ile au aljawrabu au soksi tahiran, ni safi. Falau kana najisan, na lau itakuwa na najisi, la yasihhu almashu alayhi, haitosihi, haitofaa kupangusa juu yake. Hili linaungana sharti la juu, kwamba miongoni mwa sharti ya kupangusa lazima hofu au ile soksi ambayo umeivaa iwe tahiran, iwe ni safi. Kwa maana ya kwamba falau kana najisa, lau itakuwa ina najis, unafahamu kwamba hii ina najis, la yasihhu almashu alayhi, haitofaa kupangusa juu yake. Tayyib, sharti la kwanza, min shuruti almashi ala alkhuffain, miongoni mwa masharti ya kupangusa juu ya hofu mbili, an yakuna satiran li mahalli alfardhi, an yakuna, ziwe hizo hofu mbili satiran, ni zenye kustiri, li mahali lfardhi, pale mahala pa faradhi, pale mahala ambapo ni faradhi wewe kupaosha, mahala ambapo kwenye udhu wako wewe huwa wapaosha pale, basi zile hofu zako zio zimepastiri kote pale. Kwa maana ya kwamba sehemu za faradhi ni kuosha miguu mpaka kwenye kongo mbili. Kwa hiyo sharti la masha alkhufaini ziwe zimekustiri mpaka katika kongo mbili zako. Wa an yakuna fil waqti al muhaddad shar'an, na katika masharti mengine ya mashi al khufaini, an yakuna, ziwe fil wakti muhaddadi, kule kupangusa kwako kuwe katika wakati uliopangwa kisheria. Fil wakti muhaddadi shar'an, katika wakati uliopangwa na sheria. Yaani maana yake muddat almas'i, muda ule wa kupangusa. Kwa maana usitoke nje ya muda ambao umewekwa kisheria kwa mtu ambaye ni mukimu na mtu ambaye ni mwenye kusafiri. Muddatul mashi lilmuqimi, muda wa mwenye kupangusa ambaye mukim yuko hajasafiri. Mukim yule ambaye hajasafiri yupo, muda wake ambao anatakiwa yeye apanguse hali ya kuwa amevaa soksi zake au amevaa kofu zake, muda wake yaumun wa laila, ni siku moja na usiku. Siku moja kwa maana kama umeanza saa 6 mchana, muda wako unaisha kesho saa 6 mchana. Yaumun iwe ni siku moja na laila na usiku. Huyu ni kwa yule mukimu, kwa maana ya kwamba kupangusa kwake kunaishia baada ya siku kuisha. Kama alianza saa 6 mpaka kesho saa 6 ndio muda wake umeisha. Kwa hiyo baada ya hapo ataanza siku nyingine. Muddatul mashi lilmuqimi yawmun wa lailatu walilmusafiri, na mwenye kusafiri sasa, na mwenye kusafiri thalathatu ayamin bilayalihinna, ni masiku matatu na usiku wa kila hizo siku tatu. Ni masiku matatu na zile na ule usiku wa masiku yale matatu. Kwa maana ndani ya zile siku tatu kuna usiku wake, ule usiku unahesabiwa ule. Na vile vile siku moja, ile siku moja na usiku, ule usiku ule mmoja unahesabiwa. Kwa hiyo walil musafiri thalathatu ayyam, mwenye kusafiri atapangusa kwa muda wa siku tatu, kisha baada ya hapo habari yake itakuwa imeishaisha. Tayib, kwa hiyo huo ndio muda wa ule ambaye anatakiwa apanguse. Haya ndio masharti. Sharti la kwanza ziwe tahara, ni safi, na vile vile muda wa kupangusa kwa mtu ambaye yupo katika mji hajasafiri ni siku moja, na mwenye kusafiri ni siku tatu. Na vile vile zile hofu zako ziwe zimestiri mwili wako au zimestiri mahala ambapo watakiwa wewe upaoshe. Thumma qala hafidhahullahu ta'ala, mata yabda'u hisabul muddati, ni wakati gani inaanza hesabu ya kuhesabu muda? Wakati gani yabda'u hisabul mudda, inaanza hesabu ya kuhesabu muda wako? Wakati gani yabda'u hisabul muddati, inaanza hesabu ya kuhesabu muda? Ni zamani almashi ala sahihi, kuanzia ule muda ule wa kupangusa pale. Kwa hiyo muda wako pale kama umeanza saa 5, maana yake ndio hapo hapo unaanza kuhesabiwa, utaenda mpaka saa 5 tena. Yabda uhisabu limuddati, unaanza muda wa kuhesabu, min zamani almashi, kwenye ule muda wa kupangusa, ala sahihi, juu ya kauli iliyokuwa sahihi. Na hii ni ishara ya kwamba masala haya yana khilafu. Wa amma sifatul mashi ala alkhuffain, amma sifa sasa, jinsi ya kupangusa, wapangusaje sasa. Wa amma sifatul mashi ala alkhuffain, ama ile sifa sasa, jinsi gani ya kupangusa juu ya khufu mbili? Anasema hafidhahu Allahu ta'ala, fayudkhilu yadahu fil ma, ataingiza mkono wake katika maji. Yamsahu dhahira qadamil khuffi min asabi'ihi ila saqihi maratan wahida, ataingiza fayudkhilu yadahu fil ma, ataingiza mkono wake majini. Yamsahu dhahira qadamil khuffi, atapangusa dhahira, kwenye mgongo ule, qadamil khuffi, mgongo wa unyayo wa hofu yako. Min asabi'ihi, kuanzia kwenye ncha za vidole vyako, ila saqihi, mpaka katika muhundi wako. Na hile tanifanya maratan wahidatan, mara moja tu. Duna asfalihi, kinyume na kupangusa chini ya unyayo. Wa aqibihi, na kule kwenye kisigino. Duna asfalihi, kinyume na kupangusa chini, asipanguse chini. Wa aqibihi, na kwenye kisigino chake, asipanguse kwenye kisigino, bali yeye apanguse juu ya mguu wake pale, kuanzia kwenye vidole mpaka kwenye mahallu alfardhi, sehemu ya faradhi. Kwa hiyo ataingiza mkono wake katika maji, atapangusa dhahiri ya mgongo, ambao ni mgongo wa unyayo wa hofu. Min asabihi, kuanzia kwenye vidole vyake mpaka ila saqihi maratan wahida, atafanya hivyo mara moja. duna asfalihi, kinyume na kupangusa chini. Wa aqibihi, na kinyume na kupangusa kwenye kisigino chake. Na haya ushahidi wake ameeleza hapo hadithi ambayo imesahihisha al-Allama al-Albani. Kwa hiyo hiyo ndio sifa ya kupangusa. Wa mubtilatul masih, na vile vyenye kuharibu masihi yako, vyenye kuharibu na kubatilisha masihi yako, kupangusa kwako. Asema idha nazaa al-malbusa min al-qadami, idha nazaa al-malbusa, pindi atakapovua kilichovaliwa, min al-qadami, kutoka katika unyayo wake, atakapokivua tu muda wake umeisha. Idha nazaa al-malbusa, pindi atakapovua kile anachochenye kuvaliwa, min al-qadami, akakitoa katika unyayo wake, akakitoa katika mguu, ukikivua tu basi muda wako na masihi yako imeharibika. Na vile vile wakadha idha lazimahu ghuslu janabatin, na vile vile katika vyenye kubatilisha masihi yako, wakadha, na hivyo hivyo, idha lazimahu, pindi itakapomlazimu aliyevaa hizo hofu mbili, ghuslu janabatin, kuoga janaba. Kwa hiyo atakapotaka kuoga janaba lazima ataivua. Kwa hiyo akishavua tu pale khalas. Wakadha idha lazimahu ghuslu janaba, na vile vile pindi itakapolazimika kwake yeye kuoga janaba, hapo muda huo masihi yake imeshaharibika. Na mubtilati ya mwisho anasema wa idha intahat muddatul mashi, na pindi utakapokuwa umeisha muda wa mashi, muda wa mashi wa kupangusa, hata kama ulikuwa na tahara, hata kama ulikuwa na udhu na zenyewe ni safi, lakini imefika saa sita ndio muda wa mashi yako kuisha. Kwa hiyo saa saba wewe habari yako tayari imeshaisha, utaratibu wako wa kupangusa umeshaisha. Thumma qala hafidhahu Allah ta'ala al-ghusl, kisha kasema hafidhahu Allah ta'ala suala la kuoga, al-ghusl, kuoga. Anasema al-ghusl fi lughati, kuoga ki lugha ya Kiarabu. Nini maana ya kuoga kwa lugha ya Kiarabu? Masdarun min ghasala shay'a, ni masdar, kwa maana ni chanzo au ni asili ambayo inatokamana. Ghasala shay'a, ameosha kitu. Ya ghasiluhu ghaslan wa ghusla wa huwa tamamu ghasli aljasadi kullihi. Nini maana alghuslu? Anasema wa huwa alghuslu, nako tamamu ghasli aljasadi kullihi, ni kukamilisha ghasli aljasadi, kuosha mwili kulli, wote ni kukamilisha kuosha aljasadi kullihi, kuosha mwili wote. Hii ndio maana ya kuoga au ya kuosha kilugha. وفي الشرع كشريعة معناه معنى يكي تعميم البدن بالماء بنية رفع الحدث الأكبر. تعميم البدن نكوينيزا مويريني بالماء, كوينيزا مويريني ماجي بنية, لكن يمينيزا ماجي katika مويري كوانية نما قصدية يا خويري رفع الحدث الأكبر, كواندوشا وشاف مكوبوا, كواندوكوا نكواندوشا حدث كوبوا. Kwa hiyo ni kuyaeneza maji mwilini kwa nia ya kuondosha hadathi kubwa. Liibahati ma manaahu dhalik, kwa ajili ya kuhalalisha, ma manaahu dhalik, kile kilichozuiliwa na wewe, kilichozuiliwa dhalika na hiyo, na nini? Na hadathi kubwa. Liibahati, kwa ajili ya kuhalalisha, ma manaahu dhalik, kile kilichozuiwa na hadathi kubwa, alhadathu min alibadat, kilichozuiliwa na hadathi min alibadati katika ibada. Kwa maana unapokuwa na janaba wewe, ile janaba ambayo ni hadathi kubwa inakuzuia wewe kuzitekeleza ibada. Kwa hiyo utakapooga wewe, maana yake wewe umejihalalishia, umeshakuwa ni halali wewe kuyatekeleza yale ambayo yaliyokuwa yanazuiwa na hadathi kubwa. Kwa hiyo ndio liibahati ma manaahu dhalika alhadathu, ni kwa ajili ya kuhalalisha kile ambacho kilizuiwa na hiyo hadathi, min alibadati, katika ibada. Fahadha taarifu lghusli lughatan wa shar'a, na hii ndiyo aya, haya ndiyo maelezo ya kuoga kilugha na kisheria. Wa amma mashru'iyyati lghusl, amma ruhusa ya kuoga, kuoga janaba. Wa amma mashru'iyyatu alghusl, amma ruhusa ya kuoga, anasema faqad dalla 'alayha alkitabu wa sunnah, imejulishwa na Qur'ani na Sunna. Fahuwa mashru'un bil kitabil karim wa sunnati al mutahhara, فهو مشروع kuoga kumeruhusiwa bil kitabil karim kwenye Qur'ani tukufu wa sunnatil mutahhara na sunna iliyokuwa sahihi qala ta'ala Allah misema wa in kuntum junuban fatahharu na ikiwa mna janaba basi jitoharisheni wa in kuntum junuban na ikiwa mna janaba Allah anasema fatahharu basi jitoharisheni وقال تعالى نبي الله الله مسيما ولا جنبا إلا عابي سبيلي أكسيما حتى تغتسلوا حتى تغتسلوا فخموغي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتمنا مسيما عليه الصلاة والسلام إذا تجاوز الختان الختان بين إتكفوفوك ختان كنا كن ختان نجيني وجب الغسل ni wajibu imekuwa ni wajibu kuoga alkhitanu walkhitana hapo inakusudiwa utupu wa mwanaume na utupu wa mwanamke itakapovuka khitani moja kwenda kwenye khitani nyingine wajibal ghuslu imekuwa ni wajibu kuoga lazima uoge rawahu muslimun walhadithu hadithi hii imepokea alimamu muslim qurani imesema hatta taghtasil asema Allah wa in kuntum junuban fatahharu na mtume anasema idha tajawaza alkhitanu alkhitana ikivuka khitani moja kwenda khitani nyingine tunasema khitani hapa inakusudiwa ni utupu wa mwanaume na utupu wa mwanamke ikivuka moja kwenda kwa mwenzake basi wajaba alghuslu imekuwa ni wajibu kuoga rawahu muslim fa sunnatu walkitabu yadullani ala mashru'iyyati alghusl sunna hadithi walkitabu qur'an yadullani vinajulisha ala mashru'iyyati alghusli juu ya kuruhusiwa kuoga wa amma mujibatul ghusli fayajibu alghuslu liumuri alati wa amma mujibatul ghusli ama yale ambayo yanayopelekea kuoga mujibatul alghusli yanayowajibisha wewe kuoga fayajibu alghuslu liumuri alati ni wajibu kuoga kwa mambo yanayofuata hapa. Kuna mambo ambayo ukiyafanya imekuwa wewe ni wajibu lazima uoge. Na tunayokusudia hapa ni kuoga janaba. Wa amma mujibatul ghusl, ama vile venye kuwajibisha na kupelekea kuoga. Fayajibu al-ghusl, ni wajibu kuoga lil-umuri al-ati ya kwa mambo yafuatayo. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza al-janaba. Jambo la kwanza ni janaba. Ukipata na janaba tu fahamu wewe lazima uoge. Akasema watashmalu inzala, na hii janaba inakusanya ndani yake al-inzal, kuteremsha mani, na vile vile wa aidan al-jimaa, vile vile kukutana khitani na khitani, inakusanya kuteremsha mani. Inzal nini maana al-inzal? Wa huwa khurujul mani, nako ni kutokwa na mani, bishahawatin, kwa matamanio. Wa huwa khuruju al-mani, nako ni kutoka kwa mani, bi shahawati, kwa matamanio. Fi naumi, ukiwa umelala, au liyakudhati, au uko macho, mani yakakutoka kwa matamanio. Yatakapokutoka kwa matamanio sawa sawa umelala au uko macho, yakudhati, min dhakarin au untha, na hili ni kwa mwanaume au untha au kwa mwanamke. Yakimtoka mani tu amelala au uko macho, anaambiwa wewe lazima ukaoge. Watashmalu aidan, na vile vile janaba linakusanya ndani yake vile vile aljimaa, kupatikana maingiliano baina ya khitani na khitani nyingine. Nini maana aljimaa? Wa huwa nayo aljimaa aliltiqa'u alkhitanaini, ni kukutana khitanaini. Kiswahili cha khitanaini ninaweza kusema ni vyenye kutahiriwa viwili vikikutana. Alkhitanaini vikikutana vyenye kutahiriwa viwili, walau biduni inzali, hata kama pasi na kuteremsha mani, hata kama mani hayajamwagika, walau biduni inzali, na hata kama pasi na kuteremka mani, ni wajibu kuoga. Qala Allah ta'ala wa in kuntum junuba fatahharu, ikiwa mna janaba basi ogeni. Wa qala sallallahu alayhi wasallam idha iltaqa alkhitanani, mtume naye akasema pindi zitakapokutana alkhitanani venye kutahiriwa viwili, faqad wajaba alghuslu, imekuwa ni wajibu kuoga. Kwa hiyo jambo la mwanzo katika yale yanayopelekea mtu kuoga ni janaba. Sawa sawa, janaba hili umelipata kwa njia ya zinaa, maingiliano baina ya mume na mke, au umeipata janaba hii kwa njia ya kuteremka mani, ima kwa kulala umeota wewe, umesinzia ukaota kuja kuikuta hivi mani yamemwagika, au uko macho hivi hivi, uko macho lakini mawazo ya kimatamanio yanakupeleka mpaka uteremsha mani. Nenda kaoge wewe, nenda kaoge. Jambo la pili, yajibu al-ghusl aidan liinqita'i dami al-hayd wa an-nifas, ni wajibu kuoga liinqita'i dami al-hayd, kwa kukatika damu ya hedhi na damu ya nifasi. Zikikatika mwanamke anajithibitishia kwamba damu yake imekatika, damu yake imekatika, sawa sawa ni ya hedhi au ya nifasi, mwambie nenda kaoge, imemalizika yeye tayari. Naam, wajibu ni wajibu kwa wewe kuoga. Biqaulihi ta'ala, Allah aliposema fa'tazilu an-nisaa fil mahid, jitengeni na wanawake wanapokuwa kwenye hedhi, wala taqrabuhun, na wala msiwakurubie wala msiwaingilie, hatta yatahurna, mpaka watakapotoharika. Fa idha tataharna, na pindi watakapotoharika, fa'tuhunna min haythu amarakum Allah, waingilieni pale ambapo Allah amewaamrisha. ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش نقول يمتمكم بي فاطمة فإذا أقبلت الحيضة إكي يهيد فإذا أقبلت الحيضة بيني تقبقوا يمشك يهيد وميونا فدعي الصلاة سسوالي كيه آشك سوالي وإذا أدبرت نبيني كيونوك هيد ساسا فاغتسلي أمري أوغا كوانزا وصلي kisha uswali. Wa nifasu kal hayd li ijma'i sahaba, na nifasi, na wa nifas, nifasi kal hayd ni kama vile hedhi, bi ijma'i sahaba, kwa makubaliano ya sahaba, kwa hali ya nifas nao vile vile ikikatika, basi hapo hapo uoge na vile vile hayd. Lakini katika mlango wa faida ameyataja haya al-Imam al-Hafiz katika kitabu chake cha al-Hayawanat, mlango wa faida katika masala hayd, masala ya hayd, ametaja kwamba kuna wanyama wanne ambao wanapatwa haid. Kuna wanyama wanne ambao wanapatwa na haid. Ameyataja haya katika kitabu chake cha al-Hayawanat. Mnyama wa kwanza ambaye anapatwa na haid amesema ni mra'atun, mwanamke. Mnyama wa kwanza anayepatwa na haid ni mwanamke, kwa sababu yeye min al-insan. Na insan, wanadamu wote ni hayawani, wanyama. Sasa sio kushangaa, mimi naitwa hayawani, na mwitwa hayawanu naqit. Ni mnyama unayezungumza. Kwa hiyo katika wanyama wanaozungumza mwanamke anapata na haid. Hiyo ni mnyama wa kwanza. Mnyama wa pili ni arnabu, sungura. Sungura anapata na haid. Mimi sijui kufuga, lakini nadhani unajua kufuga, nafahamu zaidi. Al-arnabu anapata na haid. Tatu pia katajwa ad-dabu'u. Ad-dabu'u fisi. Fisi pia anapata na nini? Na haid. Ad-dabu'u. Na nne wa mwisho ni al-khufash. Al-khufash ni popo. Popo huyo naye pia anapata na haid. Hii ni mlango wa faida. Nasallallahu bimanni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'an an yu'idhana min ar-riya'i wa sum'ati, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.